گزشتہ اسباق میں قسطنطینیہ کی فتح، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت اور اس بشارت کے حقدار ٹھہرنے والے سلطان محمد فاتح اور ان کے مجاہدین کا تذکرہ ہوا ہے۔ آج کا سبق ہم اس سوال سے شروع کرتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں والی بننے والے اور 20 سال کی عمر میں خلیفہ بننے والے، 21 سال کی عمر میں قسطنطینیہ کا فاتح بننے والے اس سلطان نے اپنی باقی ماندہ زندگی میں کیا کارنامے انجام دیے؟ آیا وہ فاتح کا لقب اور ٹائٹل لے کر آرام سے بیٹھ گئے، یا انہوں نے اللہ جل جلالہ کی طرف سے عائد کیے گئے اپنے فرائض ادا کیے؟ میرے بھائیو، سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ ایک مجاہد بادشاہ تھے، وہ مسلسل پیش قدمی کرتے رہے اور انہوں نے قسطنطینیہ کی فتح اور اس کی اثر نو تعمیر و مرمت کے کام کو مکمل کر کے یورپ کی طرف فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ قسطنطین کے دو بھائی دیمیتریوس اور توماس، ان دونوں کے مملکتوں پر حملے کا آغاز وہ کرنا ہی چاہتے تھے کہ ان دونوں صلیبی بادشاہوں نے سالانہ جزیہ ادا کرنے کی حامی بھر لی، 12,000 سونے کے سکے اس سالانہ جزیے کی مقدار ہیں۔ سلطان نے ان کی درخواست قبول کر لی۔ اب سلطان دوبارہ سربیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ سرب قوم کے امیر نے بھی سلطان کے ساتھ سالانہ جزیے کی ادائیگی کی شرط پر صلح کر لی۔ اس جزیے کی مقدار 80,000 سونے کے سکے ہیں۔ یہ معاہدہ 1454 عیسوی میں ہوا۔ اگلے سال سلطان بلغرات پہنچ گئے۔ یہاں انہوں نے زمینی اور سمندری راستوں سے اس علاقے کا محاصرہ کیا اور اپنے وزیراعظم محمود پاشا کو ان علاقوں کے فتح کے لیے آگے روانہ کیا۔ چنانچہ 1458 عیسوی سے 1460 عیسوی کے درمیان یہ علاقے فتح ہوئے۔ 1458 عیسوی میں جن یونانی علاقوں پر قسطنطین کے دو بھائیوں کی حکومت تھی، انہوں نے بھی بغاوتیں شروع کی، انہوں نے بھی سرکشی شروع کی، تو سلطان نے توماس اور دیمیتریوس جو دو بھائی تھے، ان میں سے توماس کو مکمل طور پر اپنے علاقے سے جلا وطن کر دیا اور دیمیتریوس کو جزیے کی ادائیگی کی شرط پر اپنے علاقے پر برقرار رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بحر روم کے تاسوس اور بروس نامی جزائر بھی فتح ہوئے۔ سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی نے بخارسٹ پر حملہ کر کے اس علاقے کو فتح کیا۔ 1462 عیسوی میں سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی بوسنیا ہرزیگوینا اس وسیع علاقے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس علاقے کے امیر نے خراج اور جزیے کی ادائیگی سے انکار کیا تھا۔ اس جرم کی سزا دینے کے لیے سلطان نے ان کے خلاف زبردست جنگ شروع کی، جس کے نتیجے میں اس علاقے کا امیر اور اس کا شہزادہ دونوں گرفتار ہوئے اور سلطان نے ان دونوں کے قتل کا حکم جاری کیا، جس کے نتیجے میں بوسنیا ہرزیگوینا کا یہ جو علاقہ ہے، یہ پورا کا پورا عثمانی جھنڈے کے نیچے آ گیا۔ 1463 عیسوی میں عثمانیوں نے ارگوس نامی علاقے کو فتح کیا اور پھر رومیوں اور عثمانیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، لیکن اس معاہدے کو 1 سال بھی نہیں ہو پایا تھا کہ صلیبیوں نے خیانتیں شروع کی۔ نتیجے میں عثمانیوں نے ان کے ایک بہت بڑے علاقے کو فتح کر لیا، جسے ترکی کتابوں میں اگریبوس کہا جاتا ہے۔ یہ صلیبیوں کا ایک بہت بڑا سازشوں کا مرکز تھا۔ 1470 عیسوی میں یہ علاقہ مکمل طور پر فتح ہو گیا۔ ان فتوحات کے بعد اب سلطان نے اپنی نظریں ایشیا کوچک یعنی چھوٹے ایشیا کی طرف جما دی۔ آج کل روس اور یوکرائن کے درمیان جو کریمیا کا علاقہ ہے، یہ مسلمانوں ہی کے علاقے تھے پہلے، ان کی طرف سلطان نے توجہ شروع کی۔ 1479 عیسوی میں عثمانیوں کے ساتھ رومیوں کا ایک معاہدہ ہوا، اس معاہدے کی روح سے عثمانیوں کو بھی یورپی معاملات میں مداخلت کرنے کا حق حاصل ہو گیا۔ یونان کے جزیرے اور اوٹراٹ نامی شہر کی فتح۔ 1480 عیسوی میں یونان اور اٹلی کے درمیان جو علاقے ہیں انہیں فتح کیا گیا، اور عثمانی امیر البحر احمد باشا نے اٹلی کے اوٹرانٹ نامی شہر کی طرف اپنے مجاہدین کے ساتھ سفر شروع کیا۔ دراصل سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ نے اٹلی کو مکمل طور پر فتح کرنے کا عزم کیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی نے ویٹیکن میں اپنا گوڑا باندھنے کی قسم کھائی تھی۔ 1480 عیسوی اگست کے مہینے میں اوٹرانٹ نامی شہر بذریعہ جنگ فتح ہوا۔ یہ عظیم سلطان، جنہوں نے عثمانی سلطنت کی صرف حفاظت ہی نہیں بلکہ اسے وسعت بھی دی، بالآخر 1481 عیسوی میں 53 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی حکومت کی مدت 31 سال ہے، اور 10 سال کی عمر میں جب وہ والی بن گئے تھے باماسیا کے، اس کو بھی حساب کیا جائے تو 41 سال تک یہ امیر اور سلطان رہے ہیں۔ اس 31 سال کی طویل مدت میں انہوں نے اپنے آبا و اجداد کے بہت سارے ادھورے خواب پایائے تکمیل تک پہنچائے۔ ترابزون نامی جو رومیوں کا ملک تھا، اسے انہوں نے فتح کیا۔ سربیائی علاقے، بشناق، البانیہ، مقدونیہ اور ایشیائے کوچک کے تمام علاقے انہوں نے فتح کر لیے تھے۔ صرف بلگراڈ نامی جو شہر ہے یہ رہ گیا تھا، اور بعض جزیرے ان کی فتوحات سے باہر رہ گئے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہیں خصوصی مقبرے میں دفن کیا گیا جو انہوں نے اپنے لیے تیار کروایا تھا۔ فرحمہ اللہ وجزاہ عن الاسلام خیرا، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بدلہ دے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں ترقی عطا فرمائے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم سلطان ابو الفتح محمد ثانی کے بیٹے بایزید خان ثانی کا تذکرہ کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔